Ці мы, вернікі, маем права прасіць у Хрыста і Бога ацалення або вызвалення ад цяжкіх абставін? Я таго погляду, што маем і павінны. Падобна таму, як мы ўпершыню навярнуліся да Хрыста, просячы даравання грахоў, так і цяпер мы можам пры цяжкасцях звяртацца да яго з просьбай ягонай дапамогі і цудатворнай дзейнасці. У дабравесці паводле Лукаша Христос запрашае нас прасіць у Яго і абяцае адказаць на выказаныя намі маленні. «Прасіце і дасца вам», ён сказаў, «шукайце і знойдзеце, стукайцеся і адчыняць вам, бо кожны просьбіт атрымлівае, і шукальнік знаходзіць, і хто стукаецца, таму адчыняць». Якімі спосабамі Бог ацаляе хворых? Мы сустракаем пару цікавых месцаў у Святым Пісанні, якія паказваюць, што Бог у гэтай справе працуе праз іншых вернікаў. Перш за ўсё, Господ надзяляе некаторых сваіх вернікаў дарам ацалення, які яны павінны ўжываць для дабра ўсяго хрысціянскага брацтва. У пасланнях да рымлянаў і карынфянаў апостол Павел параўноўвае цэлую групу хрысціянскіх вернікаў з чалавечым целам. Усе веруючыя разам складаюць цела Хрыстова. Як у чалавечым целе існуюць і функцыяніруюць асобныя чэлісы, так і ў целе Хрыстовым кожны член выконвае сваю адпаведную ролю. Апостол кажа, як у адным целе ў нас многа чэлісаў, але не ў ва ўсіх чэлісаў адно і тое самае прызначэнне, так і мы многія складаем адно цела ў Хрысце, а па асобку адно аднаго чэлісы. І як па дадзенай нам мілаце маем розныя здольнасці. Дары ёсць розныя, а дух адзін і той самы. Кожнаму даецца выяўленне духа на карысць. Ён называе розныя дары, якія даюцца вернікам, і паміж тым кажа, што Дух Святы дае іншаму дар ацалення. Калі я уяўляю сабе брата або сястру Хрысце, якому або якой быў дадзены дар ацалення, мне здаецца, што пад уплывам Духа Святого такі чалавек у сэрцы ведае, што ён мае гэты дар ад Бога і адносіцца з асаблівай асцярожнасцю да яго. Даволі спакойным і сціплым спосабам той вернік карыстаецца дарам ацалення. Ён моліцца за хворага, і ў свой час Бог яго ацаляе. Можа, іншыя браты і сёстры па веры таксама ведаюць, што асобны вернік карыстаецца дарам ацалення, таму калі нехта хварэе, яго яны выклікаюць, і ён ідзе да хворага, і там у ягонай прысутнасці моліцца за яго, просячы, каб Бог цудатворным спосабам ацаліў яго. Ні ў якім разе вернік з такім дарам не будзе выхваляцца, а хутчэй за ўсё сціплым спосабам выконваць Богам дадзеную яму ролю, і хворы атрымае ацаленне. Па-другое, у Святым Пісанні мы знаходзім другі падыход да малітвы над хворымі. У пасланні апостла Якава раіцца хвораму паклікаць прэсвітараў царквы, каб яны пайшлі да яго, памаліліся над ім, з памазаннем яго алеем у імя Гасподнія. І ў выніку таго малітва веры ацаленне дасць хвораму, і падыме яго Господ, і калі ён учыніў грахі, даруецца яму. Хто прэсвітары царквы? Ва ўсходнеславянскіх царквах іванскіх хрысціян прэсвітарамі называюць тых людзей, якія служаць кіраўнікамі мясцовых абшчын вернікаў. Часамі іх называюць пастарамі. Але грэцкі тэрмін у сапраўднасці нясе значэнне старэйшына. Гэта быў духоўна сталы вернік. У большасці выпадкаў ён таксама быў мужчына старэйшага ўзросту. У пасланні да Ціта апостол Павел піша, што ён пакінуў Ціта ў Крыце дзеля таго, каб Ціт адведаў усе гарады, дзе знаходзіліся абшчыны вернікаў, і ў тых цэрквах выбраў старэйшын прэсвітараў. Тут жа маецца на ўвазе выбіранне рады кіруючых старэйшын братоў для кожнай абшчыны. Тых, якіх мы сёння ў нашых усходнеславянскіх іванскіх царквах называем дыяканамі. Значыць, Калі апостол Якаў піша пра неабходнасць хвораму выклікаць прэсвітараў, ён на самай справе гаворыць пра членаў царкоўнай рады мясцовай абшчыны вернікаў. Трэба такіх выклікаць для малітвы над хворымі з памазаннем алеем. Ці мы, сённяшнія вернікі, так робім? Таму вучыць Слово Божае. І так мы павінны рабіць. А абіцанне даволі яснае. Хворы атрымае ацаленне. Я асабіста ведаю пра сітуацыі, калі хворыя выклікалі членаў мясцовай царкоўнай рады з просьбою, каб яны памаліліся за ягонае ацаленне. Звычайна 2-3 сябры з рады наведваюць хворага ў ягоным доме, моліцца над ім з памазаннем, і бывае так, што хворы своечасова выздараўлівае. Я таксама ведаю, што часамі пасля малітва старэйшын дыяканаў над некаторымі хворымі жаданае ацаленне не здзейсняецца. Часамі з цягам часу некі хворы нават і памірае. Чаму? Калі пішацца, што малітва веры ацалення дасць хвораму. Адказ можа быць толькі адзіным. Бог не жадаў ацаліць таго хворага. Такія выпадкі паказваюць, што Бог не заўсёды адказвае згодна з нашымі малітоўнымі просьбамі. Паўтараем думку, што апошняе слова аб выздараўленні або невыздараўленні хворага належыць аднаму Господу Богу. Сапраўды так, мы можам і павінны рабіць усё магчымае са свайго боку для хворага, дапамагаць яму тым, чым можам, і маліцца за ягонае ацаленне і выздараўленне. Хворы сам можа і павінен маліцца за сваё ацаленне. Але я таксама лічу, што ён павінен звяртацца да лекараў, калі яны могуць дапамагчы яму, але ва ўсім гэтым мы з ім пакідаем вынікі ў Божых руках. Господ застаецца ўсяўладным у асабістых справах кожнага верніка, бо ў канчатковым выніку ён рашае згодна са сваёй воляй. Багаслоў Ян піша на гэты конт: «Вось якую адвагу мы маем перад ім, што калі просім чаго па волі ягонай, ён слухае нас. А калі мы ведаем, што ён слухае нас ва ўсім, чаго б мы не прасілі, ведаем і тое, што атрымліваем ад яго, чаго просім». Значыць, будуць выпадкі выздараўлення і невыздараўлення хворых. Ці знаходзяцца ў Біблі прыклады, калі Бог не адказваў згодна з жаданнем таго, хто прасіў ацалення? Ёсць. Апостол Павел піша, што яму было дадзена джала ў плоць пасланец сатаны. Нам невядома, у чым менавіта заключалася тое джала, але яно, відаць, дакучала яму некімі фізіалагічнымі сімптомамі. Вельмі хацелася апостолу вызваліцца ад той праблемы, і тройчы ён прыходзіў да Бога з просьбою вызвалення ад яе. Але кожны раз Бог адкрываў яму, што ён не збіраецца выканаць ягоную просьбу. Замест таго Бог абяцаў надзеліць апостола сваім цярпеннем. Дзеля якой мэтай? Апостол адзначае: «Каб я не заганарыўся незвычайнасцю адкрыццяў. Бо сіла мая, гэта значыць Гасподня, здзяйсняецца ў немачы». Апостол тут жа праявляе поўную паслухмянасць Богу і рашае хваліцца сваімі немачамі, каб дзейнічала ў ім моц Хрыстова, і заключае: «Таму і лювасна мне ў немачах, у крыўдах, у нястачах, у ганеннях, ва ўцісках за Хрыста, бо калі я нямоглы, тады моцны». Яшчэ да гэтага ён піша аб суцяшэнні, якое ён атрымліваў ад Бога, калі праходзіў праз цяжкія ўмовы жыцця. Бог суцяшаў яго, і не толькі, каб проста суцяшаць яго, але каб навучыць яго, як суцяшаць іншых вернікаў, якія пакутавалі. Паводле апосталавых словаў, Бог суцяшае нас ва ўсякай маркоце нашай, каб і мы маглі суцяшаць іншых замаркочаных тым суцяшэннем, якім Бог суцяшае нас саміх. Бог дапускае негатыўныя здарэнні ў нашым жыцці, каб мы ставаліся суцешнікамі іншым людзям. Калі мы сустракаем нястачы і клопаты, гэта падахвочвае нас ставіцца да іншых з поўным спачуваннем. Самі перажываючы непрыемнасці, мы звяртаемся да Бога з просьбою вызвалення або цярпення перанесці цяжар, А гэта дапамагае нам разумець прыгнечаны настрой іншых, якія пакутуюць, і выказваць ім спачуванне. Той, хто асаблівай бяды не ведае, не разумее прыгнёту, які пакутнік пераносіць. Апостол далей тлумачыць: як памнажаюцца ў нас цярпенні Хрыстовыя, памнажаецца Хрыстом і суцяшэнне нашае. З гэтага вынікае, што Бог часамі не вызваляе нас ад нашых бедстваў і журботаў, каб мы суцяшаліся Богам і былі падрыхтаваныя суцяшаць іншых засмучоных людзей. Навучыцца, як стацца суцешнікамі, нялёгка, і ў большасці выпадкаў прадаўжаецца доўга ў нашым жыцці, але ў выніку таго выпрабаваны вернік стаецца лепшым суцешнікам. Біблія сапраўды прызнае пакутаванне жыццёвай рэальнасцю. Яна накіроўвае ўвагу на Господа Бога, які сам у Ісусе Хрысце перажыў балючыя і ганебныя моманты. І раз ён у гэтым дасведчаны, дык ён можа і нам дапамагчы ў любой непрыемнай сітуацыі. Будзьма і мы разам звяртацца да Бога за дапамогай, калі сустракаем цяжкасці, і ён дапаможа нам згодна сваёй волі.